الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اس سے پہلے والا بات بھی پڑھ دیجیے. جی ہاں، تو باب کا آغاز آپ نے کل ہی کیا تھا. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحلال بین والحرام بین. حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے. اس کی تشریح کل کی گئی تھی، یعنی وہ چیزیں جو حلال محض ہیں وہ واضح ہیں، جو حرام محض ہیں وہ واضح ہیں. وبینہما مشتبہات، اور حلال محض اور حرام محض ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، ان میں اشتباہ پایا جاتا ہے. تو آیا کیا شریعت نے ان چیزوں کو مشتبہ چھوڑ دیا ہے؟ کیا کچھ ایسے امور ہیں ان کو شریعت نے مشتبہ رکھا لوگوں کے لیے، یا کیا وجہ مشتبہ ہونے کی؟ تو ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے کچھ چیزوں کو مشتبہ رکھا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے حلال حرام کو قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا ہے، اور قرآن کے بارے میں کہا تبیان لکل شیء، ہر چیز کی اس کے اندر وضاحت موجود ہے. اس کے علاوہ وہ امور جن کو واضح طور سے قرآن میں نہیں بیان کیا گیا ہے، ان کو واضح شکل میں بیان کیا گیا حدیثوں کے اندر. نان جی فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے لتبین للناس ما نزل الیہم، جو چیزیں قرآن میں گویا کہ مجملن وارد ہیں، حدیث کے اندر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے. تو جو بھی چیزیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے، یا پھر حدیث رسول کے اندر ان کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے دین مکمل ہو چکا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. لہذا کیا حلال ہے اور یہ کیا حرام، یہ سب کچھ قرآن اور حدیث کے اندر واضح کر دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے کسی چیز کو مشتبہ چھوڑ دیا ہو، شریعت ہی نے مشتبہ چھوڑ دیا ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام. ہر چیز، البتہ کسی چیز کا بیان زیادہ واضح ہے اور کسی چیز کا بیان اتنا واضح نہیں ہے، یہ فرق ضرور ہے. کیا حلال ہے اور کیا حرام، یہ شریعت کے اندر واضح کر دیا گیا ہے. حدیث پڑھیا ترکتکم علی بیضاء نقیۃ لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ واضح شریعت پر لوگوں کو چھوڑ کر کے گئے ہیں. تو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، وہ باقاعدہ قرآن و حدیث کے اندر اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. البتہ ان میں سے کسی چیز کا بیان دوسرے چیز کے مقابلے میں زیادہ واضح ہے، دوسری چیز کا بیان اتنا واضح نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں باقاعدہ معلومات ہر ایک امت کے ہر ایک فرد کو ہے کہ فلاں چیز کیا ہے حلال اور فلاں چیز کیا ہے حرام، اس کا بیان بالکل واضح ہے. خنزیر کھانا ہے کیا ہے حرام، یہ ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک کو اس بات کی خبر ہے. اسی طرح سے آدمی کی حلال کمائی ہے، ہر ایک جانتا ہے اس کا استعمال کرنا کیا ہے حلال ہے، کوئی مطالبہ اس کے اندر نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حملت الشریعہ ہیں، علماء اسلام ہیں، ان کی آواز بالکل ہے، ان کا اتفاق ہے فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز کیا ہے حلال ہے. ہاں البتہ دیگر جو عوام ہیں ان کے یہاں چیز کیا ہو سکتی ہو، غیر واضح ہو سکتی، ان کی یہاں اتنی وضاحت نہ ہو. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا بیان تمام حملت الشریعہ کے یہاں بھی واضح نہیں ہے، کسی کو اس کا علم صحیح سے ہو سکا اور کسی کو اس کا علم صحیح سے نہیں ہو سکا، لہذا جس کو اس کا علم ہوا اس کے ہاں وہ کیا ہے واضح ہے، اور جس کو اس کا علم نہیں ہو سکا اس کے ہاں کیا ہوگی وہ چیز مشتبہ ہوگی۔ تو شریعت نے کسی چیز کو مشتبہ چھوڑا ہو ایسا نہیں ہے۔ اب یہ کچھ چیزیں مشتبہ کیوں ہو جاتی ہیں، اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں؟ تو مختلف اسباب ہوتے ہیں کسی چیز کے مشتبہ ہونے کے، چنانچہ مشتبہ ہونے کا ایک بنیادی سبب ہوتا ہے لأجل خفاء الحكم على بعض الناس، لأجل خفاء الحكم على بعض الناس وعدم بلوغه إليهم۔ تو ایک بنیادی سبب ہوتا ہے کسی چیز کے مشتبہ ہونے کا کہ کسی مسئلے کے اندر کسی چیز کی حلت و حرمت کے بارے میں کوئی نص تو موجود ہے، نص تو کوئی موجود ہے لیکن وہ نص کسی تک پہنچا اور کسی تک نہیں پہنچا۔ جس تک وہ نص پہنچا اسے معلوم ہے فلاں چیز حلال ہے فلاں چیز حرام، اور جس تک وہ نص نہیں پہنچا وہ اس سلسلے میں اشتباہ مبتلا ہے، پتہ نہیں یہ چیز حلال ہے پتہ نہیں یہ چیز کیا ہے حرام۔ تو کسی چیز کے مشتبہ ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے مولوی صاحب؟ کہ کوئی حکم کسی کے ہاں مخفی رہا کیونکہ اس سلسلے میں کوئی نص ہے موجود شریعت کا لیکن اس تک نہیں پہنچ سکا۔ اور ایک سبب اور ہوتا ہے لوجود نصین، لوجود نصین ولم يعلم الناسخ من المنسوخ۔ کسی مسئلے کے اندر دو نصوص موجود ہیں، ایک سے اس کی علت کا پتہ چلتا ہے اور ایک سے اس کی حرمت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک سے مثلا جلود المیتا کے بارے میں آپ نے مسئلہ پڑھا، جلود المیتا دو طرح کے موجود ہیں، ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا کہ اس کا استعمال کرنا کیا ہے جائز نہیں، ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ تو کسی مسئلے کے اندر دو نصوص موجود ہیں، ان میں مقدم کون ہے اور ان میں مؤخر کون ہے اب یہ علم نہیں ہے، اس کی وجہ سے اشتباہ پیدا ہو گیا کہ ہم کس کو اس کو حلال مانیں یا اس کو حرام مانیں۔ ورنہ شریعت نے واضح کر دیا ہے، پہلے فلا حکم دیا تھا بعد میں حکم منسوخ ہو گیا، میں نیا حکم آیا ہے، لیکن اب کسی کو نہیں معلوم کہ ان میں پہلے والا کون سا ہے اور بعد والا کون سا۔ بہت سے صحابہ اکرام ان کے سامنے بالکل واضح تھا یہ پہلے کا ہے اور یہ بعد کا ہے، لیکن جن صحابہ اکرام کو نہیں معلوم اب وہ، یا جن علماء کو نہیں معلوم اب وہ اشتباہ میں مبتلا ہے، پتہ نہیں یہ چیز حلال ہے پتہ نہیں کیا یہ حرام۔ تو کسی چیز کے مشتبہ ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کے اندر کسی چیز کی حلت و حرمت کے بعد میں دو نصوص موجود ہیں، ان میں متقدم کون ہے متاخر کون ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، تو اس کے ہاں اس چیز کیا ہو جاتی ہے مشتبہ ہو جاتی ہے، ایک سبب تو یہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سبب اور ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر کوئی نص صریح نہیں موجود، کسی مسئلے کے اندر کوئی لیاد میں وجود نص صریح، کسی مسئلے کے اندر کوئی نص صریح نہیں موجود ہے بلکہ آپ کو اس کا عرض کرنا پڑ رہا ہے دیگر نصوص کے عموم سے، کہاں کا ذکر ہے مسئلہ اس کے اندر اس کے حلت و حرمت کا، دیگر نصوص کے عموم سے آپ مسئلہ مستمد کر رہے ہیں، اسی طرح سے کسی نص کے مفہوم سے مسئلہ نکال رہے ہیں آپ، مفہوم یعنی مفہوم مخالف ہے۔ تو کسی مسئلے کے اندر کوئی نص صریح نہیں موجود ہے بلکہ اس کی حلت یا اس کی حرمت کے لیے آپ کو استدلال کرنا پڑ رہا ہے دیگر نصوص کے عموم سے، دیگر نصوص کے مفہوم سے استدلال کرنا پڑ رہا ہے قیاس سے، لہذا اس سلسلے میں علماء کی افہام مختلف ہو جاتی ہیں، کسی نے اس کو فلاں عموم کے تحت رکھا، کسی نے کسی اور عموم کے تحت رکھا، کسی نے کہا نہیں اس کا مفہو مخالف یہ ہے، کسی نے کہا نہیں مفہو مخالف اس کا لینا نہیں صحیح ہے، کسی نے کہا قیاس کا تقاضا یہ ہے، کسی نے کہا نہیں قیاس کا تقاضا یہ ہے۔ لہذا اس سلسلے میں کیا پیدا ہو جاتا ہے کسی مسئلے کے اندر اشتباع پیدا ہو جاتا ہے یا خود ایک ہی شخص کو اشتباع پیدا ہو گیا. اب اس عموم کے تحت رکھتے ہیں ہم یا اس عموم کے تحت رکھتے ہیں. تو اسلم صاحب کسی چیز کے مشتبہ ہونے کا ایک سبب اور کون سا ہوتا ہے؟ مسئلے کے اندر ہے کسی عام قاعدے کے ساتھ وہ چیز آتی ہے. شریعت نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا ایسا نہیں, شریعت نے مشتبہ چھوڑ دیا ایسا نہیں ہے, لیکن کوئی نص صریح بالکل دو ٹوک قرآن کہہ دیا ان حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, یہ تو بالکل کیا ہے واضح. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں ان کا نام لے کر کے دو ٹوک نہیں ہے, لیکن ان کے بارے میں استدلال آپ کیسے کرتے ہیں عموم سے مفہوم سے قیاس سے, لہذا اس میں علماء کرام کی افہام میں اختلاف ہو جاتے ہیں اور خود ایک ہی فرد کو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کا اس پر قیاس کریں ہم یا اس پر قیاس کریں, اس کی وجہ سے بھی کچھ چیزیں مشتبہ ہو جایا کرتی ہیں. اسی طرح سے ایک چیز اور ہوتی ہے حمل الامر على الندب اب الوجوب وحمل النهي على التحريم اب التنزيه. کسی مسئلے کے اندر کسی چیز کے اندر امر کا صیغہ آیا ہوا ہے, آپ جانتے ہیں کسی کو آپ کو ندبن کہنا ہو تو بھی کون اس کیا صیغہ استعمال کرتے ہیں الحق کا, اور اگر آپ کو حکم دینا ہو تو بھی کیا کہتے ہیں ادھر صیغہ تو وہی استعمال ہوتا ہے. چنان سے بہت ساری حدیث میں امر آیا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں یہاں پر امر وجود کے لیے بلکہ کس کے لیے ہے ندب کے لیے کیونکہ فلاں صارف موجود ہے, لیکن صیغہ تو وہی امر کا ہے. تو کسی مسئلے کے اندر کوئی امر کا صیغہ وارد ہوا ہے, اب یہ امر کا صیغہ وجود کے لیے ہے یا ندب کے لیے ہے, کسی چیز کے اندر نہیں کا صیغہ وارد ہے, یہ نہیں کا صیغہ یہاں پر تحریم کے لیے ہے یا تنزیہ کے لیے ہے, کیونکہ یہی نہیں کا صیغہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہی نہیں کا صیغہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہاں ہم کس کے لیے مانے, تحریم کے لیے مانے یا تنزیہ کے لیے مانے؟ تحریم کے لیے مانے تجھے حرام ہے اور تنزیہ کے لیے مانے تجھے حرام نہیں ہے, بس یہاں بہتر رہیے. تو یہ بھی ایک بنیادی سبب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر اشتباہ پیدا ہونے میں, کہ مشتبہ ہے کہ کیا مانے, اس کو حرام مانے ہم یا حلال مانے, لیکن اس کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. ایک چیز یہ ہے. اس کے علاوہ ایک سبب اور ہوتا ہے تردد الفرع بین اصول, تردد الفرع بین اصول. کہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے ہے وہ فرع ہے, آپ اس کو کئی اصول کے تحت لے جا سکتے ہیں. چنانچہ آپ فقہ بھی ماشاء اللہ سے پہلے پڑھتے رہے ہیں, اب بھی فقہ پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر ہوتا ہے ایک ہی مسئلہ ہے کہ اس کو کوئی کہہ رہا یہ جائز کوئی کہہ رہا یہ نہ جائز, کیونکہ کوئی اس کو کسی بات میں لے جا رہا ہے کوئی صاحب جو ہے کسی بات کے اندر لے جا رہا ہے. کئی بہت ہے اصولی قواعد کچھ لوگ ایسے بیان کرتے ہیں, تو اس سلسلے مثلا زکات کے مسئلے میں آتا ہے, زکات کے مسئلے میں آپ دیکھیں گے اس طرح کے بہت سارے مسائل آتے ہیں کہ فلاں چیز میں زکات ہے یا نہیں ہے. اب اگر کسی مسئلے کے اندر کوئی صریح نص نہیں موجود ہے تو زکات ہے یا نہیں اس سلسلے کے اندر, تو کبھی لوگ کہیں گے کہ کسی کا مال بغیر کسی نص صریح کے لینا کیا جائز نہیں ہے. کوئی اگر بھرا آتے ذمہ کا تقاضا یہ کہ اس کی زکات کیا کر دیجیے آپ ادا کر دیجیے, تو دونوں بجلی پر کیا کر رہے ہیں, کوئی اس قاعدے کے تحت لے جا رہا ہے اور کوئی اس قاعدے پہ لے جا رہا ہے. بہت سارے ایسے مسائل ملیں گے آپ کو. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کا مال ناحق لینا کیا ہے, کیسے زکات وصول کر کے اس سلسلے میں مسئلہ ہے. اور ایک کیا کہتا ہے, تو ایک نے زکات لینے والے کا اعتبار کیا وہاں سے رحمان صاحب, کس کا اعتبار؟ زکات لینے والے کا, کہ ہم کیسے کسی کا مال لیں ناحق. اور ایک نے کس کا اعتبار کیا, کس کا اعتبار کیا؟ زکات دینے والے کا, کہ برات ذمہ کا تقاضا یہ کہ کیا کر دیجیے اس کی زکات نکال دیجیے, لہٰذا اس کی وجہ سے اجتباع پیدا ہو گیا. یہ اب ہم کیا کریں اس کے اندر, اس میں مانیں کہ یہ حلال ہے یا حرام. تو مثلا ایک مثال ہے کہ یہ باقاعدہ اصول ہے کہ اگر آپ نے کسی کو تیر سے مارا ہے نوکیل جھاڑ دیا تیر سے بسم اللہ کر کے مر جائے تو کیا کر سکتے ہیں اسے آپ کھا سکتے ہیں؟ ما خطک فقل, اگر قبض ہو جائے تو کھا سکتے ہیں. اور باقاعدہ یہ بھی موجود ہے کہ جو جی مہار اس میں کیا ول موقود ہے, اگر وقیب ہے چوٹ لگ کر کوئی مر گیا جانور کھا سکتے ہیں اس کو؟ کھا سکتے ہیں سر؟ نہیں کھا سکتے. مارا آپ نے ڈنڈے سے اور مر گیا, چاہے بسم اللہ کر کے مارا ہوا آپ نے, جیسے مہاراج باپ صاحب بسم اللہ کر کے آپ نے ڈنڈا بھیجا لگا اس کو مر کے کھا سکتے ہیں نہیں, لیکن آپ نے بسم اللہ کر کے تیر چلایا نوکیلا مر گیا, وہ کھا سکتے نہیں کھا سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں باقاعدہ, لیکن آپ نے کسی کو مارا بندوق سے, اب وہ بندوق کا چھرا ہوتا ہے کوئی نوک والا ہوتا ہے اور کوئی بغیر نوک والا ہوتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, چلا ہے بندوق کہ نہیں چلا ہے بندوق, نہیں چلا ہوائی بندوق جو ہوتی ہے چڑیا مارنے والی چلا ہے, ہوتا ہے دو طرح کا, اس میں ایک میں آگے نوک ہوتا ہے اور ایک میں آگے کا اشفاق کا گول ہوتا ہے, اب نوک والا ہے تو ٹھیک ہے خط ہو گیا کل, لیکن جو گول والا آگے بنا سا اب کہیں خز کا تو ہو رہا ہے لیکن ہے کیسے دھار جاتی ہے, دھارتا کی نہیں بلکہ وہ فورس کی وجہ سے کیا ہو گیا اس کا سوراخ ہو گیا, زیادہ تیز سے زیادہ تیز کیا ڈنڈا ہی ماریں گے تو بھی کیا ہو جائے گا کھڑے اٹھ جائے گا کہ نہیں بڑھ جائے گا دب جوڑ لے گے, اب مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ اب اس کو کھائیں کہ ہم نہ کھائیں, ابھی کیا اجتباع پیدا ہو جائے گا اس کو کس کھانے میں لے جائیں, تو ایک فرا ہے یہ دو اصول کے درمیان متردد ہو رہی ہے, اس اصل کے تحت لے جائیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے, اب آپ اس اصل سے بھی اس کا تعلق ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس کا کھانا حلال اور اس سے معلوم ہوتا ہے اس کا کھانا کیا ہے, ہاں اب اس کی وجہ سے اجتماع پیدا ہو جاتا ہے کہ کھائیں یا ہم اس کا استعمال کریں یا استعمال نہ کریں, اسی طرح سے اجتماع پیدا ہونے کی ایک وجہ اور ہوتی ہے عدم العلم بالشیء, کسی چیز کے بارے میں آپ کو واقفیت نہیں ہے, کسی چیز کے بارے میں آپ کو واقفیت نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی کسی چیز کے اندر اشتراک پیدا ہو جاتا ہے, آپ نے اس سے پہلے معلوم نہیں کون سے وہ پڑھیں فقہ کے اندر مسئلہ آتا ہے کہ دو لوٹے میں پانی معلوم ہے ایک لوٹا اس میں پانی ناپاک ہے اور ایک لوٹا پانی کیسا ہے پاک, اب کون والا ناپاک کون والا پاک, ان میں سے ایک ہے پاک میں, ان میں سے کس کا استعمال کریں گے آپ, یہ ہے ایک پاک میں لیکن اجتماع پیدا ہوگی, کس وجہ اجتماع پیدا ہو رہا ہے, فلاں یہ پاک ہے ناپاک آپ کو اجتماع ہو رہا ہے, کس وجہ اجتماع ہو رہا ہے کس وجہ سے, کیونکہ آپ کو علم نہیں, آپ کو علم نہیں ہے لہذا آپ کے اجتماع پیدا ہو گیا کہ پتہ اس کی جو ہے حلال ہے یا حرام, قابل استعمال ہے قابل استعمال نہیں ہے, ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ سے میں کتا اپنا بھیجتا ہوں بسم اللہ کر کے, جب کتا شکار لے کر کے واپس آتا ہے مرا ہوا تو میں دیکھ رہا ہوں میرے کتے کے ساتھ ایک اور کتا موجود ہے, اب معلوم نہیں میرے کتے نے قتل کیا ہے یا اس کتے نے قتل کیا ہے, اب ہم اس جانور کا استعمال کریں یا نہ کریں, ہمارے کتے نے مارا ہے تو اس کا کھانا بالکل کیا ہے حلال, دوسرے کتے نے مارا ہے تو کھانا قطعی طور پر حرام, بلوور سر آپ نے کتا بھیجا بسم اللہ کر کے معلم کتا ویسے نہیں کتا چھوڑا دیا آپ نے بسم اللہ چھوڑا آپ نے اور وہ شکار کر کے لیا مرا ہوا اس کا کھانا کیا ہے حلال, اور کسی غیر کتے نے شکار کیا مار ڈالا اس کا کھانا آپ کے لیے کیا ہے حرام, اب یہ لے کر کے آیا ہے ساتھ میں ایک اور کتا موجود ہے معلوم نہیں ہمارے کتے نے مارا اس کتے نے مارا, اب کیا کرنا صاحب کیا پیدا ہو گیا, ابھی اجتماع پیدا ہو گیا, تو اجتماع کس وجہ سے پیدا ہوا, شریعت نے اجتماع چھوڑ دیا ہے, عدم العلم بالشیء آپ کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں یہ ہے کیا کہ اس میں آتا ہے یا اس میں آتا ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ کو اجتماع پیدا ہو گیا, اب آپ سوچ رہے ہیں اس کو کیا کریں کھائیں کہ ہم نہ کھائیں, اجتماع پیدا ہو گیا اب شریعت کا حکم اس کے بارے میں کھائیں کہ نہ کھائیں آپ, اسی طرح سے عدم العلم بحقیقت الشیء چیز اور ہوتی ہے, عدم العلم بحقیقت الشیء کہ کسی چیز کی حقیقت کیا ہے اس کا علم آپ کو نہیں, عدم العلم بالشیء الگ چیز ہوگی اور عدم العلم بحقیقت الشیء کسی چیز کی حقیقت آپ کو نہیں معلوم, مثلا کسی چیز کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں آیا یہ حلال ہے یا حرام, اب آپ کہتے ہیں دیکھیے شریعت کا واضح حکم موجود ہے مسکر کیا ہے یہ حرام اور مسکر نہ ہو تو کیا ہے یہ حلال, لیکن آپ یہ چیز بتا رہے ہیں ہمیں اس کی حقیقت نہیں معلوم آیا اس میں شکر ہے یا نہیں, اگر شکر ہے تو حرام اور شکر نہیں ہے تو حلال, اب الکحل کے بارے میں کیا فیصلہ ہم کریں, کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ حلال ہے یا حرام, تو آپ کے یہاں کیا ہے چیز مشتبہ, مشتبہ ہونے کی وجہ کیا ہے مشتبہ ہونے کی وجہ کیا ہے آپ کیا؟ کیونکہ اس کی حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، اس کی خبر آپ کو نہیں ہے. تو جب کسی چیز کی ماہیت کا آپ کو علم نہ ہو، اس طرح کے اور مسائل آتے ہیں کہ آپ فیصلہ نہیں کر پاتے اس کی حقیقت کیا ہے. مثلا آج کل ایک عام چیز چلتی ہے کہ شیئر خریدنا. اب یہ شیئر اس کی حقیقت کیا ہے؟ آیا یہ ربا میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آیا یہ بیر النقد بالنقد میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ کس میں داخل ہے؟ اس کو تجارت مانے ہم آپ یا صرف میں اس کو صرف مانے ہم؟ اس کو کیا مانے ہم، تجارت یا صرف؟ تو اب اس کی حقیقت قائم نہیں ہے تو کہتا الحکم عن الشیء فرع عن تصوری. الحکم عن الشیء فرع عن تصوری، کسی چیز کے بارے میں حکم آپ صرف لگائیں گے جب آپ کو اس کے سلسلے میں صحیح تصور ہو، صحیح واقفیت ہو، اس کی حقیقت کا آپ کو علم ہو. جب تک آپ کو اس کی حقیقت علم نہ ہو تب تک اس کے بارے میں آپ کہاں لگا سکتے ہیں؟ اب آپ کے اشتباہ پیدا ہو گیا، کسی نے مسئلہ پوچھا آپ سے تو آپ کیا مشتبہ ہے. اب اس کو تجارت میں ہم مانے ہیں کہ تجارت کرنا کیا ہے، احل اللہ البیع محرم ربا، بیع شرع یا قبیل کی چیز ہے تو حلال. اور اگر یہ بیع النقدین میں اگر آتا ہے، بیع صرف میں آتا ہے تو ربا میں داخل ہو گیا، ربا کیا ہے؟ حرام. اب آپ کو نہیں معلوم اس کی حقیقت، اس کی حقیقت کیا ہے، یاد آپ کیا کیا چیز کہتے ہیں، یہ مشکل ہے. تو یہ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کوئی چیز مشتبہ ہو جائے کرتی ہے، ورنہ شریعت نے کسی چیز کو مشتبہ چھوڑا ہو ایسا نہیں ہے. چنانچہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحلال و بین، جو چیزیں حلال محض ہیں بالکل، جن کے بارے میں واضح نصوص موجود ہیں، وہ واضح ہیں کہ یہ حلال ہیں. اور دوسرے الحرام و بین، جو چیزیں کی حرام میں محض ہیں وہ بھی واضح ہیں. وبینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں جو مشتبہ ہیں، ان میں اشتباہ پایا جاتا ہے. کیا اشتباہ ان کے اندر ہیں؟ اہیا من الحلال او ہیا من الحرام، آیا یہ حلال میں سے ہیں، آیا یہ حرام میں سے ہیں، اس میں اشتباہ پایا جاتا ہے. لا یعلمہا کثیر من الناس، کہ ان مشتبہات کا علم بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتا ہے. ان مشتبہات کا علم بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتا ہے. اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ یہ جن کو یہ جو مشتبہات ہیں ان کا علم بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے. کیا علم ہوتا ہے؟ کیا علم ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے؟ وہ علم کہاں سے ہوا؟ گلوبل سا الہام ہو گیا ان کو. وہ علم کہاں سے ہوا ان کو؟ ہاں نصوص سے ہوا، شرعی نصوص کے ذریعے سے ہوا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے کسی چیز کو مشتبہ چھوڑ دیا اور ایسا نہیں ہوا. یہ نقصہ بتا رہا ہے، قطعی آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ شریعت نے کچھ چیزوں کو حلال کیا، کچھ چیزوں کو حرام، اور کچھ میں کیا چھوڑ دیا ہے مشتبہ، ایسا نہیں. فرمایا لا یعلمہا کثیر من الناس، بہت سے لوگ ہیں جنہیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے. آیا یہ حلال ہے، آیا یہ حرام، کہا بہت سے لوگ، اکثر بھی نہیں کہا مولانا صاحب، انہی کا اکثر الناس، بلکہ کیا کہا ہے لا یعلمہا کثیر من، بہت سے لوگ نہیں جانتے، ایک بڑی تعداد، لیکن اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جنہیں اس کا علم ہوتا ہے. آیا یہ حلال ہے، آیا یہ حرام ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے جو اختلافی جو مسائل ہیں جن میں علماء کرام کے اختلاف پایا جاتا ہے، ان مسائل میں حق دو نہیں ہو سکتا. ہونا حق کتنا ہوگا؟ حق ایک ہی ہوگا. چار مسلح بر حق ہوں ایسا نہیں ہو سکتا. مسلح کتنا بر حق ہے؟ ایک ہی مسلح بر حق ہونا. اتخذوا من مقام ابراہیم مسلح، مسلح کتنا بر حق ہے؟ چاروں مسلح بر حق ہیں اور چاروں امہ کی فقہ بر حق ہے. ایسا ہو سکتا ہے جو بھی اختلافی مسائل ہیں ان کے اندر مصیب حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنا ہوگا؟ ایک ہی ہوگا. باقی غیر مصیب کو اس کے اجتہاد کا ثواب ملے دوسرا مسئلہ ہے، لیکن اس طرح کے اختلافی مسائل میں ان کی رائے بھی صحیح ہے اور ان کی رائے بھی صحیح ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. الا کہ شریعت میں آپ کے سامنے دونوں آپشن رکھے ہیں، ایسا بھی کر لو اور ایسا بھی کر لو، یہ مسئلہ الگ ہے. لیکن ایک کہہ رہا حلال اور ایک کہہ رہا کہ حرام، دونوں کی بات صحیح ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، اب وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں دو طرح کے ہیں، وہ لوگ جنہیں جن کیا ہوتی جو مستریحات میں سے ہیں اور جنہیں اس کا علم نہیں ہوتا، ایسے دو طرح کے لوگ، ایک تو وہ لوگ جنہیں خود اپنے بارے میں پتا ہے کہ یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ ہمارے مشتبہ ہے، ایک کون لوگ ہو گئے جو یہ جانتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال ہمیں نہیں معلوم، بلکہ ہمارے یہاں کیا ہے، یہ ہمارے یہاں کیا ہے، یہ مشتبہ، ایک فریق یہ ہو گیا جسے خود ادراک ہے عدم علم کا کہ ہم اس کو نہیں جانتے، اور دوسرے وہ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جانتے لیکن حقیقت میں لیکن نہیں جانتے، الٹا سمجھ رہے ہیں، ہے حرام اور کیا سمجھ رہے ہیں اس کو، وہ حلال، ہے حلال اور کہہ کیا رہے ہیں اس کو حرام، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں جانتے ہیں، صحیح تو جانتے نہیں جانتے ہیں، جانتے نہیں جانتے ہیں حقیقت، لا علمہ میں آتے ہیں یا علمہ میں آتے ہیں، لوگ لا علمہ میں آتے ہیں، خود سمجھیں جو بھی سمجھیں لیکن حقیقت میں انہیں علم ہے، لا علمہ کثیر الناس، بہت سے لوگوں کو ان کا علم نہیں ہوتا ہے آیا یہ حلال ہے یا حرام، یا تو انہیں خود اس بات کا ادراک ہوتا ہے ہمیں علم نہیں ہے، یا وہ جانتے تو ہیں لیکن برعکس، وہ جانتے تو ہیں لیکن ہم معبود کیسے جانتے ہیں، لیکن کیا جانتے ہیں الٹا سمجھتے ہیں، اللہ ہے حقیقت میں حلال اور ہے جانتے ہیں اس کو حرام، یا حرام اس کو حلال جانتے ہیں، تو یہ دو طرح کے لوگ اس طرح سے ہو گئے، تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کثیر من الناس، ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جسے اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے، تو گویا کہ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہوا کہ کچھ چیزیں ہیں جو باقاعدہ واضح طور سے حرام حلال ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو باقاعدہ واضح طور پر حرام ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ لوگوں کے ہاں مشتبہ ہوتی ہیں، کچھ لوگ جانتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ تشریح ہوئی، البتہ کچھ لوگوں نے تشریح تھوڑی دوسرے انداز سے کی، الحلال بین والحرام بین، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ حلال محض واضح ہے کہ حلال ہے اور حرام محض واضح ہے کہ، یہ تشریح نہیں کہا، الحلال بین، جو چیزیں حلال ہیں ان کا حکم واضح ہے آپ سب کے نزدیک، کیا واضح حکم اس کا، شوق سے استعمال کیجیے، الحرام بین، جو چیزیں حرام ہیں ان کا حکم بھی واضح ہے، کیا واضح ہے، ان کے قریب آپ نہ جائیے، وہ بینہما مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مشتبہ ہوتی ہیں، بہت سے لوگ نہیں جانتے، اب آپ کو جاننا ضروری ہے کہ مستبحات کا حکم کیا ہے، کیا ہونا سر، سمجھائے کہ نہیں، حلال کا حکم واضح ہے اور حرام کا حکم کیا ہے، واضح ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں لوگوں کو اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کا حکم جاننا آپ لیے ضروری ہے کہ اس کا ارتکاب ہم کریں یا نہ کریں، یہ حدیث کا مطلب، یہ نہیں کہ حلال چیزیں واضح ہیں حرام چیزیں واضح ہیں، ورنہ ہر چیز یا تو حلال یا تو حرام، کچھ مشتبہ بھی ہے، کچھ مشتبہ بھی مولانا صاحب، مشتبہ شریعت میں کہا کوئی کچھ نہیں، یہ تو آپ کے فہم کا مسئلہ ہے، ایسا نہیں کہ حرام چیزیں واضح ہیں کہ حرام ہیں اور حلال چیزیں واضح ہیں کہ کیا ہے یہ حلال، یہ نہیں مراد ہے، بلکہ جو چیزیں حلال ہیں ان کا حکم واضح ہے کہ اس کا استعمال آپ کے لیے جائز ہے، جو چیزیں حرام ہیں ان کا حکم واضح ہے کہ ان کا استعمال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، البتہ کچھ چیزیں مشتبہ ہو جاتی ہیں لوگوں کے ہاں، ان کا حکم آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، اس حدیث کے اندر انہی چیزوں کا حکم بیان کیا گیا ہے، باقی محرمات کا حکم آپ جانتے ہیں دوسرے نصوص میں موجود ہے، اور اسی طرح حلال کا حکم آپ جانتے ہیں کہ امالکم اللہ تاکلو کرنا ہے نا، امالکم اللہ تاکل، اس سے پہلے میں یہ تو ممانعت کی بات ہے، ہاں وما لکم اللہ تاکلوا، کیوں نہیں کھاتے بھیا، معلومات کو کیا کیجیے، حکم دیا گیا نا اس کو کھائیے، تو جو چیزیں حلال ہیں ان کا حکم کیا ہے، وہ سب دیگر نصوص موجود ہیں، جو چیزیں حرام ہیں ان کا دیگر نصوص میں حکم موجود ہے، اس میں بتایا گیا ہے آپ کو جو چیزیں مشتبہات میں ان کا حکم کیا ہے، اب آگے اسی کا حکم آ رہا ہوں کہ مشبہات کے بارے جو مشتبہ ہیں ان کے بارے ہمیں کیا کرنا ہے. تو فرمایا فمن تقل مشبہات, تو وہ شخص جو مشبہات سے بچتا ہے, فقد استبرا لدینہ و عرضہ, اس نے براءت طلب کر لی اپنے دین کے لیے بھی اور اپنی عزت کے لیے بھی. جو مشتبہات سے بچ گیا, آپ کے یہاں فلاں چیز کیا ہے, مشتبہ ہے, اشتباہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں حلال ہے یا حرام, اگر آپ اس سے اجتناب کر لے جاتے ہیں, اس سے بچ جاتے ہیں, تو آپ نے اپنی عزت بھی محفوظ کر لی کہ لوگوں کے تانوں تک تعریف سے, اور آپ نے اپنا ایمان بھی محفوظ کر لیا کس طرح کے نفس اور عیب سے, آپ کا ایمان بھی محفوظ اور آپ کی عزت بھی محفوظ ہو جائے گی. تو گویا کس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں مشتبہ ہیں ان میں کے بارے میں کیا وطیرہ بنانا چاہیے, کیا کرنا اس کے بارے میں, اس کو چھوڑ دینا چاہیے انسان. جو چیزیں مشتبہ ہوں انہیں انسان کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی عزت بھی محفوظ اور آپ کا دین بھی محفوظ, دونوں آپ کے محفوظ رہیں گے. یہ فرما استبرا یہ دین ہی وائر رہی. تو جس کے ہاں یہ چیز مشتبہ ہو وہ کیا کرے, اس کو چھوڑ دے. لیکن جس کی ہاں مشتبہ نہ ہو, فلاں فلاں اس کو کیا سمجھتے ہیں, مشتبہ, لیکن دلائل کی روشنی میں آپ اسے کیا سمجھتے ہیں, حلال, اس کو آپ چھوڑیں یا نہ چھوڑیں, چھوڑیں نہ چھوڑیں, حنزول سر چھوڑیں نہ چھوڑیں. یا تو جس کی ہاں مشتبہ اس کو بتایا جا رہا ہے. اگر آپ کو باقاعدہ دلائل کی روشنی میں یہ بات معلوم ہے اور ان لوگوں میں سے آپ ہیں اس مسئلے کے بارے میں جن کے بارے میں کہا گیا لا علم و کثیر الناس کے برعکس کی جانتے ہیں, تو اگر آپ کو علم ہے دلائل کی روشنی میں تو آپ اس کا استعمال کریں یا نہ کریں, جی مثلا سوتنی رہے لوگوں سے اس کا استعمال کریں آپ. لیکن اگر اس بات کا آپ کو خوف ہے کہ یہ چیز ہے اختلافی مسئلہ ہے, بہت سے لوگ ناجائز کہتے ہیں اس کو, اگر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو دنیا ہمارے بارے میں خامخواہ بدگمانی مبتلا ہوگی, کریں یا نہ کریں, جی ہاں کیا ہونا سب ہونا چاہیے. آپ باقاعدہ معلوم ہے آپ کو دلائل سے چیز کیا ہے یہ حلال, لیکن لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو حرام, اور اس بات کا پورا خطرہ موجود ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کا کام کیا تو لوگ ہمارے بارے میں کیا مبتلا ہو جائیں گے, بدگمانی مبتلا ہو جائیں گے. لہذا ایسے موقع سے برا کا تقاضا ہے کہ آدمی کیا کر دے, اس کو چھوڑ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی صفیہ کے ساتھ جا رہے تھے, اپنی بیوی ساتھ جا رہے تھے. مسئلہ اس کے اندر ہے, آپ کیا کوئی اشتباع کچھ ہے کہ میں حلال حرام کام کر رہا ہوں, کچھ نہیں. لیکن دوسرے لوگوں نے دور سے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ساتھ ہوں. اب ظاہر ہے کہ ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ دوسرا, کوئی اور اس کے بارے میں ذہنی بات آ سکتی, پتا نہیں دیکھیے فلاں صاحب کیا کوئی عورت ساتھ میں جا رہے تھے, ساتھ میں کون تھی, کوئی عورت بھی کوئی ساتھ میں تھی. اب نہ جانے اس کے بعد ایک سے دو نہ جانے کیا کیا. تو ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ادھر آدر ادھر کو تیز کیوں بھاگ رہے تم لوگ, یہ میرے ساتھ میری بیوی کون جا رہی ہیں, صفیہ جا رہے ہیں. تو جہاں انسان کو خطرہ ہو کہ گھر کے ہم اپنے طور پر کوئی حلال کام کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ہمارے عزت پر حرف آ سکتا ہے, ایسے موقع سے اس جس کو آپ حلال سمجھ رہے ہیں اس سے بھی بچنا آپ کے لیے کیا ہے بہتر ہے. اوکے ان شاء اللہ.